kama ni kweli. Usinifiche siri ya kwako, ukinificha siri ya mama mpenzi, utaharibu ndoa yetu. Kitu gani kinachokukudhi? Mambo gani yanakoropisha? Hebu sema tuyamalize mpenzi, tusiharibu ndoa yetu. Mani kweli, usinifiche siri ya kwako, ukinificha siri ya mama mpenzi, tutaharibu ndoa yetu. Kitu gani kinachokukudhi? Mambo gani yanakoropisha? Hebu sema tuyamalize mpenzi, tusiharibu ndoa yetu. Tazama leo kizi watu tusindia, diora ya harusi. Hebu mama nikueleze, tuelewane. Wakisikia leo twakorofishana, nia hii kukubwa kwetu wewe nani. Nasema nini mbele yao mpenzi, taumia, tuelewane. Tazama leo kizi watu tusindia, diora ya harusi. Hebu mama nikueleze, tuelewane. Wakisikia leo twakorofishana, dunia hii ukubwa kwetu wewe nani, nasema nini mbele yao, mpenzi taumia, tuelewane.